Mieszkam. A nie widziałem. Ja byłem coś niedawno, ale nie widziałem ciebie. Bo ty nie byłeś na koncercie. No właśnie. No, mocniej. Skazajem. Słuchaj. Kolumbia obyć, ale pewno zaraz. Jak ona mówi, to ci pożyczy taśmę i zobaczysz, jakie tam są numery. Chciałbym to taśmę pożyczyć. Wiesz, co jest największym przebojem na ich koncercie? No, nie zgadnij. W życiu to nie będę zgadywał. Zagazowana albo co? Nie. Mamy papieża! Bo my mamy papieża. Słuchaj, jest to taka wersja, że... I wszystko oświetnie jest. To była pierwsza wersja papieża, więc to była zagrana... Tutaj by taki single z tego walą, żebyście leżeli. No. Słuchaj, tylko trzeba kupić. To była nagrana tak. Kolumb grał na basie, Oliwa śpiewał, a ja grał na perkusji, a Dzida grał na gitarze. Ja pokażę czas, że się marzę. Każdą nerwową łyka drażę. Tłumy falują, wielkie się chwieje, bo to wielkie leją, masz jeszcze śmieje, nie być się głębią, wiara głębieje, ile czas nie ma, parafia szaleje. Watykanu, święta muzyka, wniesione dusze, a pot na chodnikach. Zapłać za tyle, pójdę obrazek, słuchaj i śpiewaj, jak wszyscy razem.